Нагадаю, што мы з вамі працягваем знаёмства з прыгодамі шыльдбургераў, мудрых жыхароў нямецкага горада Шыльда, якія доўгі час у князёў дарадцамі былі і за сваю мудрасць пакутвалі. Дык вось, вырашылі шыльдбургеры ад сваёй мудрасці глупствамі ратавацца. І сёння вы пачуеце гісторыю, якая называецца «Як шыльдбургеры соль сея». Дабудавалі, значыцца, сваю ратушу граджане і сталі ў ёй што ні дзень раду радзіць. І зайшла ў іх неяк размова пра запасы. І сапраўды трэба было сёе тое назапасіць. Усяк можа быць, усяк можа стацца. Кошты узнімуцца, адразу да перакупчыкаў і спекулянтаў у лапы патрапіш. Асабліва турбаваліся шыльдбургеры пра соль. У тыя часы з-за бясконцых войнаў і міжусобіц продаж яе, а значыць і купля, былі справай клапатлівай. Доўга граджане раіліся адзін з адным, ці нельга ўсё так павярнуць, каб у шыльда свая соль была. Бо што на раллі без гною, што на кухні без солі, справа дрэнь. Пад канец узяла верх такая здагадка. Драбінка солі, як дзве кроплі вады, падобная на драбінку цукру. А цукар, усе ведаюць, расце ў полі. А гэта значыць, і соль павінна ў полі расці. Усе з гэтай здагадкай пагадзіліся. Вырашылі шыльдбургеры вылучыць супольных земляў вялікі клін, узараць яго, добренька забаранаваць, а затым па ўсіх правілах пасеяць на ім соль. А солі ж, да слова сказаць, у шыльда было куды менш, чым неразумных і дурняў. Здзейсніць гэтае, значылася ў адпаведным загадзе, належыць тэрмінова і акуратна. Нарэшце, дапетрылі шыльдбургеры, нарэшце ў нас соль будзе ў дастатку, за кожнага драбочка нікому ў ножкі кланіцца не прыйдзецца. У першы ж ясны дзень заралі шыльдбургеры выдзелены клін, старанна забаранавалі яго, і як ім падказвала іх штукарская мудрасць, густа засеялі соллю. А каб полі зберагчы ад усялякіх ворагаў, яны на кожным куце паставілі вартаўніка і кожнаму вартаўніку уручылі па доўгай галінцы, каб птушак разганялі, калі стануць пасеяну соль дзяўбці. Не прайшло шмат часу, як поле буяла, зазелянела, і шыльдбургеры усім кагалам бегалі любавацца, як у іх надта ж добра соль расце. Чым вышэй узнімалася рунь, тым больш цвілі надзеі шыльдбургераў. Спалі яны і бачылі, як гэтую самую соль рыдлёўкамі заграбаць будуць. Але тут яны ўспомнілі, што не толькі птушка, але і усякае іншае стварэнне – конь, корова, овечка и особливо распроклятая коза – великие аматоры соль лизать. Что робить, як быть? Для мацнейшей безпеки и лепшей захованности своего соляного поля, якое яны охотно повеличили кушмат разов, пришлося им у придачу до четверых призначенных вартовников поставить еще одного, як начальника над усёй вартой. Гэтаму начальніку было вельмі строга загадана, калі, не дай Бог, на поле забрыдзе карова, ці якая іншая скаціна, неадкладна яе з поля, палохаючы з гвалтам гнаць прэч. Начальнік варты пакляўся ўсё ў дакладнасці выконваць.